राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 मई 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। त्याग कठिन के त्याग कठिन है, त्याग सुगम है, जितना सुगम है ही नहीं कोई, इतना सुगम है। किसका त्याग? जो हमारा त्याग कर रहा है, हमारा त्याग कर रहा है, उसको त्याग के कठिन है। आप जिन चीजों में ममता कर रहे हैं, वो ममता वाली चीजें आपका त्याग कर रही है। जैसे शरीर है तो शरीर आपसे प्रतिक्षण अलग हो रहा है, हरदम त्याग करता है। अपने मन से मुझे छोड़ दे, भाई ठीक है, जाओ जाए। ममता है, ऐसे कामना है, इसका एक बहम हो गया कि कठिन है। कामना पूरी होती है क्या? देखो, कोई कई कामना पूरी होती है, कई नहीं होती है। कोई कामना पूरी होती नहीं, ये भी नियम नहीं है। और सभी कामनाएं पूरी होती, ये भी नियम नहीं है। तो कामना पूरा होने को कोई दूसरा विधान है? कामना उसमें कारण है कि कामना करने से पूरी हो जाती है। चीज मिलने वाली बिना कामना भी मिल जाती है, और नहीं मिलने वाली कामना करने से नहीं मिलती। चारों बातें होती, कामना करने से मिल जाए, कामना करने से न मिले, न कामना करने से मिल जाए, न कामना से न मिले। तो कामना के साथ मिलने का संबंध नहीं है। मिलने वाली वो मिलेगी, कामना करो तो ही मिलेगी, न करो तो ही मिलेगी। हृदय में नहीं मिलने वाली है, वो कामना करो तो ही नहीं मिले, नहीं करो तो ही नहीं मिलेगी। तो कामना संबंध नहीं है मिलने की वस्तु के साथ। ऐसे ममता है, वो ममता वाली चीज साथ रह सकती है, ये संभव नहीं है, असंभव है। ममता हम छोड़ दें अपनी तरफ से तो बड़ा ठीक हो जाए। ममता करने से हम भी बंधन में आते हैं, वो चीज भी बंधन में आती है, वस्तु भी बंधती है, हम भी बंधते हैं, व्यक्तियों में बंधते हैं हम। और ममता न कर से खुले हो जाते हैं, ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। मैंने बहुत बार कहा है, आपकी कन्या बड़ी हो गई, चिंता होती है, और संबंध हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है। ये प्रत्यक्ष बात है। तो अपना संबंध छोड़ने से ऐसी बात है, तो अपने वस्तु जितनी है सब छूटेगी, शरीर भी छूटेगा, कपड़े, मकान भी छूटेगा, जमीन छूटेगा, पैसा भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, ये तो छूटेगा ही। नियम से नियम है, तो साथ कभी रह सकता ही नहीं, तो छूटेगा। उनका छोड़ देना कौन सी कठिन बात है? मन से छोड़ दें, केवल हिम्मत हार दी है भीतर से कि छूटना कठिन है। अगर छूट जाएगी, साधु हो जाते हैं, छूट जाता है ना, माता पिता से पुत्र परिवार सब छूट जाता है। खूब मोल से वे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो जो त्याग है ये बहुत विचित्र है, बड़ी शांति देती है। गीता में साफ कहा है, त्यागात शांतिर अनंतरम, तत्काल शांति है, त्याग किया शांति। ये नहीं बस कुछ दिनों के बाद शांति मिलेगी, तत्काल ही। राग कठिन है, राग आसक्ति रखना, कामना रखना, वस्तु को ले लेना, ये कठिन है। छोड़ना सुगम है, थोड़ा सा आप विचार करें सुबह में, भीतर से हमें त्याग हुए तो शांति रहती, बड़ा आनंद रहता है। चीज रहे तो अच्छी बात, चली जाए तो अच्छी बात, व्यक्तियां हैं उससे मोह का त्याग कर दें, रहे तो बड़ी अच्छी बात, जाओ तो अच्छी बात। और मोह रखने पर हम भी बनते हैं, वो चीज भी बनती है और दुख होता है, या छूटेगा जरूर। अवश्यम याता रस तीर्थ और मुषित्वा विषया, बहुत समय तय रहो तो जरूर वियोग, तो संयोग का तो वियोग होगा ही, और वो वियोग संग संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। ख्याल में आई बात, एक धनी आदमी बना, 50 वर्ष धनी रहा, और वो धनी के तो वियोग हो गया, संयोग होते ही वियोग शुरू हो ही जाता है, जन्म होते ही मरना शुरू हो ही जाता है, आने पर जाना शुरू हो ही जाता है, बनने पर बिगड़ना शुरू हो ही जाता है, उगने पर वृक्ष नष्ट होने हो ही जाता है। ये जितने संसार की वस्तु है, ये संयोग होने पर वियोग उनका शुरू हो जाता है, संयोगा वियोग उनका। तो मन से अगर हमारा न माने तो बड़ा उपकार होगा, उन वस्तु का उपयोग होगा, हमारा उपयोग होगा, और लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। थोड़ा विचार करें आप, विचार भीतर से बैठकर शोध विचार विचार करें कि भाई सब जाने वाला है तो हमारा नहीं है, अब भगवान को दे दो तो कितना बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा, हम निहाल हो जाएंगे। रखने की इच्छा वाले दुख पाते हैं, रखने की इच्छा न रखे तो बड़ा आनंद है, कोई बात नहीं है तो आनंद, सब तो आनंद, एकदम प्रत्यक्ष बात है, सरल बात है, सीधी बात है। संबंध भगवान का आप छोड़ दे तो छूटेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा छूटेगा नहीं, वो तो है ही, संसार का संबंध तो रहने वाला है नहीं, और भगवान का संबंध वियोग होने वाला है नहीं, सच्ची बात है। ममई वांश हो भगवान के थे, मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो भगवान के हम हैं, वो दूर हो नहीं सकते, यह संसार हमारा है, ये हमारे साथ रह नहीं सकता, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। थोड़ा विचार करे तो बिल्कुल साफ दिखता है, संसार का संबंध तो रहेगा नहीं, भगवान का संबंध बैठेगा नहीं। हम संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, ये उल्टी बात है, ये उल्टी बात का ही दुख है। वास्तव में भगवान अपने हैं, दिखे नहीं परंतु है, और ये तो दिखता है, संसार का संबंध तो छूट ही रहा है बिल्कुल ही, और त्याग करना त्याग करना शांति अनंतरम, विश्वास से मन से अपना न माने, भगवान का माने, भगवान का मानकर करोगे तो प्रसन्नता होगी। देखो आप जिन साधुओं को मानते कि भगवान हैं तो उनकी सेवा में आनंद आता है, उनको सुख पहुंचाने में आनंद आता है, सभी चीज भगवान की है ऐसा माने तो सभी चीजों के देखने का आनंद आएगा। ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी के मंदिर में जाने में सुख होता है, गंगा जी है ये ठाकुर जी के चरणों का जल है तो देखते भी आनंद आता है, बड़ा अच्छा रहता है, प्रसन्नता होती है। इस तरह से मात्र वस्तु को अगर परमात्मा की मान लें तो दर्शन से आनंद होगा, कितनी विलक्षण बात है, सच्ची बात है। मालिक परमात्मा ही है, ये सच्ची बात है, एकदम पक्की बात, और सच्ची बात को स्वीकार करने से शांति मिलती है, झूठी बात स्वीकार करने से दुख मिलता है। तो सीधीशाली बात है कि भगवान का संसार सब भगवान का, इसके मालिक भगवान है। पत्थर को देखो के भगवान है तो राजी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, परमात्मा का हमारे प्रभु का है, प्रभु के द्वारा प्रभु के संबंध से हमें संबंध बांधने में आनंद होता है, और ममता करने से हम फंसते हैं। एक सीधी सरी बात है, खूब गहरी रीति से विचार करें कि ये सब संसार भगवान का है, छोटे बड़े सब भगवान। अपने इष्ट देव की कोई वस्तु होती है तो अच्छी लगती है ना, उसको खराब न होने दे तो निगह रखो, और कब्जा अपने क्यों करो, भगवान की है, भगवान के नाते अपनी होगी बांधेगी नहीं, स्वतंत्र अपनी है बांधेगी, भगवान के नाते अपनी नहीं बांधेगी। भगवान के नाते प्रसाद लो तो बड़ा प्यारा लगेगा, अपना प्रसाद हो तो उतना प्रिय नहीं होगा, आसुति कामना होगी, भगवान के तरह प्रसाद प्रसन्नता होगी। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरिनाम निच अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावन नहीं बजाये थे। एक तो भगवान के कोई संत हो, वैष्णव संत तो ऐसे भगवान के संत मिले तो प्रसन्नता होगी। संत दर्श जम पातक तरे, अगर सब चीजों को हम भगवान की मान ले, हमारे पातक रह ही नहीं सकता, पाप टिक ही नहीं सकता। कितना सू उपाय है पापों से दूर होने के लिए, अंतर्ग निर्मल करने के लिए कितनी शुभ बात है। मिले जहां भगवान ही भगवान मिलते हैं, जहां मिलते हैं भगवान के ही मिलते हैं। कोई चीज ऐसी है आपकी दृष्टि में कि जो भगवान की न हो, स्थावर हो जंगम हो, जड़ हो चेतन हो, बढ़िया हो घटिया हो, काम की हो निकाम की हो, आपकी भगवान की तो सब है, सब प्रभु की है। बड़ी प्रसन्नता हो जाए आज ये संबंध है, ये सब भगवान का है, संसार छोटी फरी सब चीज भगवान की, तो देखते ही आनंद होगा। संत दर्श जिम पातक कर ही पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान याद आएंगे, प्रसन्नता होगी, भगवान के याद रखने में बड़ी भाई मदद हो जाएगी। ऐसे याद में भूल जाते हैं, सब भगवान की माने तो भगवान की चीज याद आएगी ना। गंगा जी को देखते हैं तो एक आनंद आता है, भगवान ने शरणों देखे, गंगा जी है तीर्थ है, पवित्र करने वाली वस्तु है। जहाँ तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी के, तो दूसरे घर में जाओ एक मंदिर में जाओ फर्क पड़ता है। तो सभी मंदिर भगवान के, सभी घर भगवान के है, सभी नदियां जल जितना सब भगवान का है, पहाड़ है पत्थर है वृक्ष है मनुष्य है पशु है पक्षी है, सब भगवान के, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के हैं। एक संत की बात सुने, वो जो छोटे बछड़े होते हैं, छोटे बछड़े को देख कर बड़ा प्यार करते, ये ठाकुर जी के यहाँ से आया है, अभी नया आया है, ठाकुर जी के यहाँ से नया आया है, वहां से आया है। कोई बालक को देखे कि ठाकुर जी यहाँ से आया है, अभी आया है, ये थोड़ा दिन हुआ है, तो ये आनंद आता है। सभी ठाकुर जी आए हुए हैं, सभी ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी के रहेंगे, ठाकुर जी के जाएंगे। अभी चाहे करो स्वरूप भूतान को अंत प्रगति अंति माह में काम कल्प श्रेय पुनः स्थानी कल्पा दो विशा में हम प्रकृति स्वाम अवस्थ्य विशा में पुनः पुनः भूत ग्राम एवं कृत्रिम अवशम प्रकृति वसात। ये प्रकृति के वश है, तो प्रकृति के वश है, मैं तो इनको उत्पन्न करता हूँ, वश करता हूँ, ये प्रकृति के वश में उत्पाद से दुख पाते हैं, भगवान के करने से आना जाना होती है तो सुख है। हमारी मर्जी से कहीं जाते हैं कहीं आते हैं तो दुख होता है, और जो हमारे पूज्य है वे कहते वहां जाओ तो आनंद आते जाने में, दूल्हा हुए तो वहां आने में ही आनंद आता है। भगवान के है ये सभी, कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात, कितनी सहज स्वाभाविक भक्ति है। ऐसी है जैसी मान लेने का नाम ज्ञान है, अन्यथा संतो आत्मा नम अन्यथा प्रतिपद्यते, है तो और तरह के मन तो और तरह के है, इसको तो अध्यास कहते हैं, इसको भ्रम कहते हैं, इसका नाम ही भ्रम है और तरह की देखे और तरह की, तो है जो जान लगा कि सब भगवान की है। आज इस विचार के अंदर अपने सब जितने भगवान की चीज मिलते हैं तो भगवान की माने तो वो बात, और भगवान में है ये भगवान की है और इनके भगवान है और भगवान साक्षात माने तो कहना ही क्या, फिर ये भगवान एक अनन एक रूप रूपा है, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे नाना रूप भगवान ने धारण किया है, ऐसा किसी वेश में वो भगवान को हम पहचान रहे हैं तो कितना आनंद आता है कि भगवान आए जरूर। संतों ने कहा है कि सबसे मिलिए धाय, ना जानू किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान किसी वेश में आवे, अरे किसी वेश में आवे तो नारायण जाते और आवे कहां से, और दूसरी यही भी चीज कोई स्वतंत्र चीज है क्या जो भगवान की न हो, ऐसी कोई चीज है, हो सकती है, कोई संभव है? आज तक लोगों के लिए देखा जाए तो सिवाय भगवान के और किसी की है ही नहीं, है केवल भगवान की, भगवान की मतलब आंख खुल गई एकदम प्रकाश हो गया, बड़ा भारी ज्ञान हो गया, एक बड़ा भारी लाभ हो गया, हर समय लाभ ही लाभ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हरदम मौज होती है, हरदम सत्संग मिलता है, संतों का मिलन होता है तो एक प्रसन्नता होती है। अब सभी चीज संतों की है, भगवान की है सभी, ये वृक्ष भगवान के, तमिल भगवान के, मनुष्य भगवान के, पशु भगवान के, पक्षी भगवान के, पहाड़ भगवान के, पत्थर भगवान के, जमीन भगवान के, जल भगवान का, गंगा जी भगवान के, समुद्र भगवान का, भगवान जी भगवान के, सभी कौन सी चीज ऐसी है जो भगवान के नहीं है? केवल ये आप मानते नहीं है इस बात को पा रहे मुफ्त में, ये भगवान की मान तो कितना आनंद हो जाए, ये तो सब प्रभु की, हमारे प्रभु की, प्रभु की मस्त हो जाए। प्रमे दंडवत भूमा आश्व चांडाल गोकरम कुत्ता गधा गाय सबको नमस्कार करे, प्रमे एकदम तो भगवान का स्वरूप समझो, देखो सब में भगवान है, अरे सभी भगवान में है और सभी भगवान के हैं और सभी भगवान है, इसमें मर्जी और बात मानो जो आपको सुगम पड़े, सभी संसार भगवान का, ये सुगम बहुत है, ये सरल है, सभी भगवान है ये कठिन पड़ती है, पर भगवान की सब है सृष्टि सभी, ये बहुत सुगम है, बड़ी सरल सीधी बात है, तो सब भगवान के हैं, भगवान के जन से मिल गए या भगवती जनों से मिले आनंद आनंद हो रहा है, कोई चीज मिले ये भगवान की, जो चीज मिले भगवान की, जो सब भगवान की है, क्योंकि सबके मालिक भगवान है तो सबके मालिक तो सब भगवान की हुई, अगर भगवान की चिंता उसे मिलना होता है हरदम ही तो कैसी आनंद की बात है, सत्संग ही मिलते हैं तो आनंद आता है, सत्संग ही है साधन करने वाले हैं, तो फर्क क्या भगवान के सन्मुख होने से तो साधन होगा, और क्या है उनका, अच्छे पुरुष हैं तो अच्छाई भगवान की तो आई है, संसार में जितनी अच्छाई वो भगवान की है, भगवान की जितनी बात है, भगवान ने कहा है देखो ध्यान दो कैसी बढ़िया बात याद आ गई, ये चाहिए सात्विक का भावा राजसा रुताम शास्त्र मत एव साफ करें, राजस सात्विक तामस भाव मेरे से ही होते हैं, मई सर्व विदुम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा, जैसे सूत के ही मणिया हो, सूत का ही धारा है तो सूत के धागे की गांठा दे रही, एक गांठा गांठा मण गया मणिया बन गया, सिवाय सूत के गांठ मणिया भी सूत है, धागा भी सूत है, सभी ऐसे ये सब का सब मई सर्व विदुम प्रोतम सूत्रे मणिगण आयु सब मेरे में पिरे हुए हैं। अब ये बात अगर मान लें, शास्त्रों की गीता की बात मान लें तो कितनी बात है, भगवान हरदम दिखे को भगवान ही भगवान ही भगवान ही। ये देखो ये जो विभूतियां हैं गीता में, इसको साधारण रीति से माना गया विभूतियां आई हुई, इसको माने के लिए विभूतियां साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये जो भगवान ने बताई है मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे अहम आत्मा स्वर बुढ़ा कैसा सर्वभूताशय स्थित संपूर्ण भूतों में मई स्थित हूँ। अर्जुन ने पूछा कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ मैं, केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान माया। भगवान कहते बहुत नहीं थे बहुत जानने से क्या विष्णु व्यादन कृष्ण, ये संपूर्ण जगत को मैंने एक अंश में व्यापक कर रखा है, तो एक अंश वो भगवान है, यही भगवान का अंश है। भगवान को तो एक हमारे तो बड़ा भारी है, सब का सब भगवान ही है, सब संसार को व्याप्त को मैं स्थित हूँ। विभूतियों की तरफ ध्यान देते हैं तो जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं कि ये थोड़ा भगवान ने बताया है चिंतन करने के लिए, अरे बताया नहीं है, भगवान ही है ये। देखो भगवान है ना, भगवान भगवान की चीज है सभी, भगवान के स्वरूप दो है, एक भगवान है जो बदलते ही नहीं और एक भगवान है बदलते ही रहते। तो ये जो दिखता है ना, ये बदलने वाला रूप दिखता है, अरे इसमें रहने वाला बदलता है ही नहीं। जैसे हमारा शरीर है उसमें ये शरीर चेतन होता है और ये बाल होते हैं जड़ होते हैं, बाल को कतर ले तो कोई पीड़ा ही नहीं होती, तो ये भी तो अपने ही है। ऐसे ये जड़ जगत भी भगवान का ही है, सभी स्थावर जंगम छोटा बड़ा, ये केवल सात्विक भाव राजस्ताम शास्त्र ही भवंती भावा भूताना मत एव पृथक विदा, ये अनेक तरह के पैदा होते हैं, ये मेरे से ही भवंती भावा भूताना मत एव पृथक विदा है, तो अनेक तरह के पर होते मेरे से ही है। भगवान का चतुष्ट लोग भागवत में कहते हैं कि अहम एव आसम आग्रह, पहले मैं ही था केवल और फिर मैं ही सर्व रूप से प्रकट हुआ हूँ और मैं ही हूँ और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं, मैं ही रह जाता हूँ। योग शिष्यत सोच में हूँ जो शेष रहता हूँ मैं ही रहता हूँ, तो भगवान तो हुए। अब इनको मान ले, इतनी बात है हमारे तो केवल स्वीकार करना है भगवान की है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बहुत सरलता से कितनी शुभ उपाय है, भगवान भगवान तथे देखो बतई मारा राम जी रे, जहाँ देखो भगवान भगवान हमारे सब भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गया, आनंद हो गया।